Molt benvinguts, amics i amigues. Aquesta és una nova edició del Club del Country. Country a Ràdio Estel amb Rafael Corbí. Gairebé 60 minuts de bona companyia per al descobrir el millor de la música country and western, en totes les seves variants, tots els seus estils, gèneres i generacions musicals. El que avui és country, demà qui sap què serà. La música d'Aaron McDaries, com sempre comencem el nostre espai. Avui us presentem, amb els primers minuts del nostre programa, un disc d'un cantant anomenat Cole Swindell, d'aquests representants del No Country, nascut el 30 de juny del 1983 a Glenville, a Georgia. Personatge que ha triomfat en diversos senzills, sobretot a partir del seu primer àlbum, que es va editar el 2014, Cole Swindell, i després en diversos extended plays publicats al llarg dels tres darrers anys, els anomenats Down Home Sessions. És la música d'un personatge característic en el món de la música i que va editar aquest disc, que va arribar a ser un número 2 a les llistes del US Country, editat el 6 de maig de 2016 a càrrec de Warner Bros. Nashville, i que ha comptat amb dos senzills oficials i altres cançons que han entrat a les llistes a causa de l'airplay. You Shall Be Here, número 1 a les llistes americanes, en fou el primer senzill que se'n va editar. It's perfect outside, it's like God let me dial up the weather. Got the whole crew here, I ain't seen some of them in forever. It's one of those never forget it, better stop and take it in kind of scenes. Everything's just right, yeah, except for one thing. You should be here, standing with your arm around me here, cutting up, cracking a cold beer, saying cheers. Hey y'all, it's sure been a good year. It's one of those moments that's got your name written all over it. And you know that if I had just one wish, it'd be that you didn't have to miss this. You should be here. Taking way too many pictures on your phone, showing them off to everybody that you know back home, and even some you don't, yeah, they say now you're in a better place, and I would be too if I could see your face. You should be here, standing with your arm around me here, cutting up, cracking a cold beer, saying cheers. Hey y'all, it's sure been a good year. It's one of those moments, it's got your name written all over it. And you know that if I had just one wish, it'd be that you didn't have to miss this. Oh, you should be here, you'd be loving this, you'd be freaking out, you'd be smiling, yeah, I know you'd be all about what's going on. Aquest fou el primer senzill extret d'aquest àlbum, del segon treball discogràfic en format de llarga durada de Cole Swindell, editat, com hem dit, per Warner Bros. El primer va ser editat dos anys abans, el del seu debut, el 2014, el 18 de febrer. Entre mig, aquests tres extended plays, un dels quals surt a la venda el 28 d'octubre de 2016, que encara s'ha de realitzar, per tant, al mercat discogràfic. El segon senzill d'aquest You Shall Be Here ha estat una cançó que, de moment, és un número 3 del You Shot Country, el senzill d'actualitat d'aquest disc. La cançó es diu Middle of a Memory. Baby, it just took one look at you for me to change my one drink order to two. Like we already knew each other, like we've been talking all night. About a minute into our first dance, we got blindsided by your friends, all in a hurry like you had to go. Didn't they know you can't leave someone? Girl, you can't leave someone. In the middle of a dance floor all alone, in the middle of an old school country song, right when I was just about to lean on in, why'd you have to go? Un record in the middle of a memory, la música de Cold Swing de l'una tercera i darrera cançó que destacarem, recordarem d'aquest el seu, de moment, darrer disc, aquests senzills editats, com hem dit, aquest You Should Be Here, número 1, Middle of a Memory, senzill actual, número 3, i, de fet, hi han fins a 4 cançons més que han entrat a les llistes americanes de música country sense ser senzills, senzillament perquè les emissores de ràdio i les vendes digitals els han fet, doncs, pujar amb aquestes línies. Ha estat els temes Flatliner, al costat de Dierks Bentley, les Stars, el Broke Down, i com a posició més alta i 25.000 vendes en format digital, la cançó anomenada Remember Voice. Remember boys, never let a lady open the door and be there with a lighter if she wants a smoke. Remember, boys, Never let her go to sleep crying when she tells you about her dreams. You gotta fill them up with hope, 'cause I don't wanna be a one-night boy. I don't wanna be an ain't-right boy. I don't wanna be a had a bomb waited out no call kind of love song boy. I don't wanna be a regret or the one that she forgets. I don't wanna be a June to September. I wanna be one of those remember boys. Remember boys, I always open her beer first and tell her that you love her even when she makes you mad. And remember boys, no matter what, you make it work. You want her and need her and fight to keep her. Let her know you know what you have. I don't wanna be a one-night boy. I don't wanna be an ain't-right boy. I don't wanna be a had a bomb waited out no call kind of love song boy. I don't wanna be a regret or the one that she forgets. I don't wanna be a June to September. I wanna be one of those remember boys. No, I don't wanna be a late night boy. I don't wanna be a heartbreak boy. I don't wanna be a can't trust him with your love kind of loser boy. I don't wanna be a regret or the one that she forgets. No, I don't wanna be a June to September. I wanna be one of those remember boys. That's right, I wanna be one of those remember boys. Excepcional aquesta cançó que ens aportava en Cole Swindle. D'aquesta manera hem escoltat tres de les cançons del seu darrer àlbum. El que anem a fer ara és escoltar un recopilatori. Tres cançons d'un recopilatori que ens porten veus femenines de la música country. Dividit en dos volums, ens podríem imaginar trobar-nos grans clàssics, com de fet ha estat així també, obrint el disc amb veus com les de June Carter Cash, Dottie West, Patsy Cline, però també al seu costat hi han trobat veus més contemporànies, i això és el que m'ha agradat de l'àlbum, perquè tot i que posava First Ladies of Country, hi hem pogut trobar tot l'ampli ventall de música country des dels anys 40 cap aquí. Una de les boniques cançons que s'hi troben incloses és un dels temes que més m'han agradat sempre, a càrrec de la meravellosa Patti Loveless. Va ser aquest gran èxit seu, anomenat Blame It on Your Heart. You don't know right from wrong. Well, the love we had is gone. Aquesta era la cançó de... que ens aportava Patti Loveless, aquest Blame It On Your Heart, una cançó original de Harlan Howard i Costas, enregistrada per la Patti Loveless a l'abril del 1993, la va editar com a primer senzill del seu àlbum Only What I Feel. Després, més tard, en va aparèixer una nova versió a càrrec de Deborah Allen, també és la pel·lícula del 1993 de Think Khaled Love. Aquesta cançó va ser un número 1 al US Hot Country Songs, aleshores la llista de Billboard. Amb aquest recopilatori, aquest First Ladies of Country, amb el primer dels compactes, hi trobem, a part de música més contemporània, el tema de Billy Joe Spears, anomenat Blanket on the Ground. Come and look out through the window. That big old moon is shining down. Tell me now, don't it remind you of a blanket on the ground? Remember back when love first found us, we'd go slipping out of town, and we'd love beneath the moonlight on a blanket on the ground. I'll get the blanket from the bedroom, and we'll go walking once again. Blanket on the Ground, cançó enregistrada per Billy Joe Spears, realitzada el 1975. La cançó va arribar al número 1 de les llistes del Hot Country Singles and Charts i número 78 amb el Hot 100 de música pop. Al Regne Unit va arribar al número 6 en les llistes de pop, una cançó escrita per Roger Vowling i que ens arribava doncs també amb aquest recopilatori. I una darrera cançó de les moltes que hi ha amb aquest primer compacte, dels dos amb els quals es divideix aquest en recopilatori, publicat a 2015, anomenat First Ladies of Country, i trobem una cançó escrita per Angela Cassett, enregistrada per Lori Morgan, realitzada al març del 1992 com a quart senzill de l'àlbum Something in Red, una cançó que va arribar al número 14 només de les llistes del Hot Country Singles and Tracks, però que després va esdevenir una de les cançons importants a la discografia de Lori Morgan. Parlem del tema que donava nom al disc, Something in Red. Thank you. looking for something in red, something that's shocking to turn someone's head. Strapless and sequined and cut down to there, stockings and garters and lace underwear. The guaranteed number to knock the man dead. I'm looking for something in red. I'm looking for something in green. Something to outdo the next high school queen. Jealousy comes in the color of jade. Do you have some pumps and a purse in this shade? And a perfume that whispers, please come back to me. I'm looking for something in green. I'm looking for something in white. Something that shimmers in soft candlelight. Everyone calls us the most perfect pair. Should I wear a veil or a rose in my hair? Well, the train must be long and the waist must be tight. I'm looking for something. I'm looking for something in blue. Something real tiny, the baby's brand new. He has his father's nose and his chin. We once were hot lovers, now we're more like friends. Don't tell me that's just what old married folk do. I'm looking for something. Thinking Red amb Lori Morgan, tres cançons de Cole Swindell per començar el programa, tres d'aquest First Ladies of Country per continuar amb Patti Loveless, Billie Joe Spears i Lori Morgan, i ara mateix tres més d'un altre àlbum editat a 2007. Als seus 83 anys continua treballant a base de bé i produint discos, si se'm permet l'expressió, com xurros. Es tracta de Willie Nelson, 83 anys d'edat, i l'any que ve, el 2017, un personatge que celebrarà els 60 anys del seu primer senzill, el que va editar l'any 1957. Debutava amb el No Place For Me, fa molt de temps això. Doncs bé, què passa quan una de les grans icones i un personatge molt admirat com Willie Nelson dedica un àlbum sencer a un altre dels grans artistes que hi ha hagut al món del country? Doncs que és d'obligada posició de emetre'l. I a més, quan aquest compta amb la col·laboració d'Excepcionals Artistes, en 6 dels 12 temes hi podem escoltar i podem sentir a Vince Gill. Fred Foster i Bergen White han estat a càrrec d'aquest àlbum que barreja dos dels subestils més coneguts de música country, com són el Honky Tonk i el Country Politan, realitzat el 19 de setembre de 2016. Recordem que Willie Nelson havia estat membre de la banda en el seu moment de Ray Price, aquells Cherokee Cowboys, a part d'un gran amic. S'ha rodejat d'altres artistes, com per exemple amb aquesta cançó de Harlan Howard, els Time Jumpers col·laboren amb ell, amb el Heart Takes by the Number. Heartache number one was when you left me. I never knew that I could hurt this way. Heartache number two was when you came back again. You came back and never meant to stay. I've got heartaches by the numbers, troubles by the score. Every day you love me less, each day I love you more. I've got heartaches by the numbers, and a love that I can't win. But the day that I stop counting, that's the day my world will end. Coneguíssima la versió que en realitzà en Ray Price aquesta cançó, tot i que la més coneguda va ser l'èxit més gran d'aquest Heartaches by the Number, la cançó de Harlan Howard, publicada el 1959. Va ser enregistrada per Guy Mitchell, primer amb una versió mono, després amb una versió estèreo, que de fet són dos enregistraments, o van ser dos enregistraments absolutament diferents. Després van haver-hi altres versions, com per exemple aquesta de Ray Price, va arribar al número 2, però el més destacat és que es va estar 40 setmanes a les llistes de senzills del Hot Country and Western Sites. És una altra de les llistes que publicava Billboard. George Jones també en va fer una excel·lent versió, Larry Van Dyke, Waylon Jennings, Jerry Lewis, Dwight Yoak, amb moltíssima gent. Moltes d'aquestes cançons que es troben amb aquest homenatge de Willie Nelson, aquest For the Good Times, A Tribute to Ray Price, ja els havia enregistrat ell anys abans. Com va ser el cas d'aquest Don't You Ever Get Tired of Hurting Me, una altra de les molt bones cançons que s'hi poden trobar i que també compta en la col·laboració de The Time Jumpers. És una peça original, en el seu moment escrita per Hank Cochran. You make my eyes run over all the time. And you're happy when I'm out of my mind. You don't love me, but you won't let me be. Don't you ever get tired of hurting me. You must think that I look bad with a smile, for you haven't let me wear one in such a long, long while. Still I keep running by. Why must this be? And don't you ever get tired of hurting me. That I look bad with a smile, for you haven't let me wear one in such a long, long while. Still I keep running by. Why must this be? Don't you ever get tired of hurting me. Extraordinària cançó, una de les més boniques també que ha enregistrat mai Willie Nelson, la cançó de Hank Cochran, que va ser un gran èxit per Ray Price el 1965, arribant al número 11 de les llistes de Billboard d'aquell any, aquest Don't You Ever Get Tired of Hurting Me, tot i que recordem que la versió més exitosa de la cançó va ser la del 1989, el 33è número 1 de Ronnie Millsap com a artista en solitari. Després d'aquesta cançó jo trio per acabar una, que és una preciositat de cançó que va compondre un gran artista i molt amic del mateix Willie Nelson com és Kris Kristofferson. La cançó, l'anomenada For the Good Times, és la que tanca l'àlbum, la canta Willie Nelson amb aquest homenatge que ens porta a la música del seu vell amic anomenat Ray Price. For the Good Times, la cançó escrita per Kris Kristofferson, va aparèixer amb el seu àlbum anomenat com ell. Kristofferson va escriure el primer vers l'any 1968, mentre conduïa de Nashville cap al golf de Mexico. Una primera versió va ser gravada per Bill Nash, Smash Records, i després Ray Price va enregistrar el 1970 i la va portar al número 1 de les llistes americanes. Excepcional, aquest For the Good Times, ara mateix amb Willie Nelson. Don't look so sad, I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time. For the good times I'll get along, and you'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me away your head upon my pillow, hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, make believe you love me one more time. For the good times For the good times. 83 anys d'edat, i aquí el tenim enregistrant. També ha dedicat aquest 2016 un àlbum a Gershwin, amb algunes de les seves composicions, que possiblement també escoltarem algun moment amb el nostre programa. Com diem, el 2017 farà ni més ni menys que 60 anys que Willie Nelson va extreure el seu primer senzill, el febrer del 1957. Va ser una cançó molt curta, molt curta, molt curta, que crec que ja havíem escoltat una vegada. La van registrar mentre treballava de disc jockey a l'emissora KVAN de Vancouver a Washington, fent servir l'estudi de l'emissora de ràdio. Va promocionar-se 500 còpies, pagant-se l'any mateix, això sí, a través de Starlite Records, i ho va fer a través del seu propi segell, Willie Nelson Records. Aquesta peça, que després es va enregistrar, es va vendre a Western Express, es van editar 3.000 còpies. Una d'elles és aquesta que escoltarem, aquesta cançó de 1 minut 18 segons de durada, el primer senzill editat mai per Willie Nelson. Parlem de l'any 1957. Your love is as cold as the north wind blows and the river that runs to the sea. How can I go on when your only love is gone? I can see this is no place for me. The light in your eyes is still shining. It shines, but it don't shine for me. It's a story so old, another love grown cold. I can see this is no place for me. It shines, but it don't shine for me. It's a story so old, another love grown cold. I can see this is no place for me. Doncs fins aquí arribava. L'any que ve, ja que parlàvem d'aquests 60 anys de Willie Nelson, 60 anys des d'aquest tema del 1957, el seu primer senzill, farà 25 anys de l'edició d'una cançó que va canviar el món de la música. Va ser el 23 de març de 1992. Ho haurem de celebrar, aquella cançó escrita, això no us dirà res, per Don Von Tress, anomenada originalment Don't Tell My Heart, interpretada per els Marcy Brothers el 1991. De fet, aquesta cançó després la va extreure del seu primer àlbum Billy Ray Cyrus, aquell Some Gave All, i va ser Lucky Breaky Heart. Un Billy Ray Cyrus que acaba d'editar nou treball discogràfic, un nou àlbum que ens aporta dos senzills. Ara en parlarem. La cançó anomenada Hey Elvis compta amb diverses col·laboracions, aquest disc. Aquest Hey Elvis, primer senzill editat, és una cançó que canta al costat de Brian Adams i Glenn Hughes, i com li passa, des de l'any 2011, cap d'elles ha entrat a les llistes d'èxits. Hey Elvis, won't you come back home? I left a message on your cold phone. I tried to reach you but I couldn't get through. Hey Elvis, where the hell are you? Somebody saw you at the shopping mall. Somebody said they heard a southern drawl. Hey Elvis, is it really true? We're all waiting for a sign from you. Everybody knows about your pink Cadillac. Everybody's wondering when you're coming back. Everybody's waiting just to hear you sing. Hey Elvis, you're still the king. Hey Elvis, won't you come back soon? Nobody's rocking in the jungle room. Come December, don't know what we'll do. We'll be a blue Christmas without you. Everybody knows about your pink Cadillac. Everybody's wondering when you're coming back. Everybody's waiting just to hear you sing. Hey Elvis, you're still the king. Love me tender, don't be cruel. Return the sender, stuck on you. It's now or never, suspicious minds. Hey Elvis, aren't you lonesome tonight? Hey Elvis, can't you see? They need you back in Memphis, Tennessee. They're making records, but there's nothing new. Nobody ever done it quite like you. Everybody knows about your pink Cadillac. Everybody's wondering when you're coming back. Everybody's waiting just to hear you sing. Hey Elvis, oh, everybody knows about your Lisa Marie. Everybody knows about TCB. Everybody's waiting just to hear you sing. Hey Elvis, you're still the king. Come back to Memphis, Elvis, you're still the king. La música de Billy Ray Cyrus des del seu 14è àlbum d'estudi, el segon amb el seu propi segell discogràfic Blue Cadillac Music, realitzat el 9 de setembre de 2016 i sota la producció de, entre d'altres, Branson Friesen, Stuart Carraras, Jason Charles Miller, Shooter Jennings i Andrew Rawlings, amb molts compositors i molts amics que participen amb els diferents enregistraments. Aquesta cançó que acabem d'escoltar és composta per Brian Adams i Gretchen Peters i compta amb la col·laboració Hey Elvis de Brian Adams mateix i de Glenn Hughes. El segon senzill en editar-se ha estat l'única, juntament amb un tema que es diu Hope, Let Him Find You, i L'Angel, Project This Home, amb la qual tanca l'àlbum, una cançó que canta la seva filla. Composicions de Billy Ray Cyrus per l'àlbum, també Stop Picking on Willie. Ha estat composta per ell, de les 15 cançons que formen part del disc. Però aquesta és l'única que l'ha composta en solitari. Aquest Thin Line, que compta amb la col·laboració de Shelby Line, i que és la primera cançó del disc. Acabant l'espai d'aquesta setmana de Country a Radio Estel del Club del Country, i després d'haver escoltat dos temes del darrer àlbum de Billy Ray Cyrus, d'aquest Thin Line, la primera, la col·laboració amb Brian Adams i Glenn Hughes, i la segona, aquest Thin Line mateix, amb Shelby Line, Posarem punt i final, com hem dit, amb la cançó més important cantada per una veu femenina aquesta setmana a la llista que nosaltres seguim habitualment, el Country Breakout Chart de Music Row. El número 1 aquesta setmana és una cançó esplèndida de Brett Young, que Sleep Without You, Tim McGraw, número 2, en How Old Will We, Jason Aldean, A Little More Summertime, Florida Georgia Line, en Tim McGraw, en May We All, Keith Urban, Blue Ain't Your Color, Cole Swindle, amb aquell Middle of a Memory que hem escoltat avui, amb el número 7 hi trobem el darrer senzill de Maren Morris, d'un excepcional intèrpret que fa poc va conquerir-nos el cor amb la cançó My Church, i ara mateix amb aquesta cançó anomenada 80s Mercedes, la cantant nascuda al 1990 a Arlington, a Texas. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, serà fins la propera ocasió. A reveure. Like a heart to get scarlet when I'm driving, turning every head. Hell, I ain't even trying. Got them Ray-Ban shades, pretty in pink. Call me old school, but hey, I'm a 90s baby in my 80s Mercedes. I'm a 90s baby in my 80s Mercedes. If you want, you can ride with me, ride, ride with me. Feel like a heart to get scarlet when I'm driving, turning every head. Hell, I ain't even trying. Got them Ray-Ban shades, pretty in pink. Call me old school, but hey, I'm a 90s baby in my 80s Mercedes. I'm a 90s baby in my 80s Mercedes. Once I turn on the radio, I'm ready to roll, ready to roll.